Teruon ng mga lalong ko mga manusia, anto na ay miya kaalinkiran ko pakibulat niran aso tetak na niran. Teruang kaya Muhammad arku Allah so sebangan agus sa sedepan. Teruon niyan so tau akabayayan ko ukit ang makauntol na lagi duto abieloy amiskano apagtaw apisukudan kaangkano mabaloy ang mga saksi kung mga manusia. Gumabaloy susugo a saksi erkano na da inibaloy ami ko kiblat aso pitak na ankas kanian inunta na anami mapento sumagunot ko sugo ko tau ap mbasuwi ko kakapiri ron na mataan na ayam ya baloy at tunganay amargen inunta buku siran at yuro Allah na daku Allah ibanian ilanga so paratyaya niyo kamataan aso Allah na tanto amalay gagaw kung mga manusia amakalimun. Sabnar apake ilayami so kapakating ro paras ka kaw langit na pakasangur na miska din ko kiblat at kububayaan ka skanian na sanguran ka aparas ka ko tampara sa masjid al-haram. Apia anda kanu matagu na sanguran niyo so mga parasyo ko katatamparan nun na mataan asusiran at tirunan ko kitab na katawaniran din ang mataan askanian so benar apuun ko kadnaniran na kena abak kalilipati o Allah sugiran gulaulaan na ibet ka apiapan ni talingu mangka kusiran utwa tiurunan ko kitab sulangwan utanda na diran din unutan sub kiblatan ka na gudar ka ibang ka unuti sub kiblatan niran guda ko sabaed kiran iba unut ko kiblatan no sabaed na ibet ka unuting ka so mga kabayairan na ribat ko uriano kaya pakataling umarka o katao na mataan naska na sa mauto na pedin kuda pa maginuntulan. So sirano to a inibigay amikiran so kitab na makikilala iran so Muhammad. Sa lagid o kakikilala airan ko mga wata iran na mataan aad na isakiran ka sa gurumpong a pagumaan niran so benar. Pagumaan niran so benar asiran na katawan niran. So benar na poon kukadnan ka na uba ka din mabaloy apad ko paka alang-alangan na adin arko uman isa apag pangadapan askanian e pangadapon na paguradura din niyo sa mga pipiya. Kaapiya anda kanumatago na pakatalingumaan kanudin wala langon. Mataan na sa wala na sulangwan taman na gausian. Kaapiya anda ka makasong na pagadapan ka so paras ka ako tampar ko masjid al-aram. Kamataan na askanian so tituwa benar apuun kukadnan ka na kenaaba kalilipati wala so ugiin yung gulaulaan. Kaapiya anda ka makasong na pagadapan ka so paras ka ko tampar ko masjid al-haram. Guapi anda ka nung matago na pagadapan niyo so mga parasyo ko katatamparan nun. Kaanda kabaloy ko mga manusia akari na iran. Rekano inunta so siran adakiran pamaginuntulan na dinyusiran kelekan gusa ken e kalekan niyo kaana ken matatarutop so limo akan rekano guangkano matoro. Lagi daya akya sugui amirkano sa sugu apad rekano apakabat ya iyan rekano sa mga ayatami gupakasuti kanunian gupkinda unian rekano so kitab agusu hadith gupkinda unian rekano so dinyo katawan natatadumi ako niyo katatadumangkos kano gupanalamat kano rakan gudi kano pagungkir. Hey, mia maratiaya, pengni kano sa tabang sang gulalan ko kapantang guso kasembayang kamataan aswala na bebid o tabang yan sa mga papantang. Gudinyo pterwa ko tau akapurang salalan ko Allah ay mia matay na ka mga uyag-uyag na ugaid na dinyo katawan na mataan din apto tepungan na miskano. Tepungan na miskano sa say akalak gu kaor guso kapaka kurangi ko mga tamok guso mga ginawa guso mga unga na puma nutuling ka sa mapia so mga papantang. Asira na igira amia sugat sira na tiuba na teruniran amataan as kami na kapar wallah gumata anas kami narun kami ron pakandud. Siran man ikiapatutan ko mga maap apuun ko kadnaniran agulimo gusiran man nasiran imya maka kedeg ko untol mataan agia safa gugia marwa na pedku mga tanda o Allah na sa tau a menaik haji ko baitullah udina magumra na daadusan yan ko kapagaluyan yan sa duwanan na sa din sang gulaw la sa daon paliugatan api amapia na mataan na swalla imbalason amatao mataan asiran a pumag maaniran so ini turunan niya mga karina guturuan ko urian o kia pa yaga miron ko mga manusia si iko kitab na siran man na pumurkaan siran wala gu ipamaninta siran o pumakasinta. Inuntabu so siran ami tetaubat gu mipipiapia gu mipiayagiran so piagmairan ka siran man na pakataubatan ko siran kasakan so penerima ko taubat amakalimuon. Mataan asusiran ada pamaratya yang gumia matai siran saka papantagan siran amanga kapir na siran man na mia tangkad kiran sumur ka o Allah. Gusto mga malaikat, gusto mga manusia sa kasama-samairan kakal siran nun din sa dikiran kawubasang susiksa gudikiran kata alik. Na so Tuhan yun na Tuhan a isa-isa. Da Tuhan inuntas kami yan inuntas kanyan ang masaling gagaw ang makalimuon. Mataan aad na matatago ko kiad na kung mga langit gusto lupa, gusto gii kapakasimbi o gagawi iya gusto daun daw, gusto mga kapal at mamangtas ko kaludan sabab kunganin at pakanggay aguna ko mga manusia. Gusto kya pakaturo na o Allah puun ko kawang ko ig na iniwayagyan o to ko lupa ko orian o kya patay niyan. Gu biyermba diyan roo sa umani baraniyawa. Gusto kapakaalinalin o mga andu. Gusto gabun at paunot-unot ko pagltano langit a gusto lupa at titu ang mga tanda ko pagtaw a pangdagdaan niran na adin apad ko mga manusia at tao a pangbaal sa salakaw ko Allah ang mga barahala at kababayaan niran siran lagid o kababayaan ko Allah na sumyamaratiaya na tanto akap kububayairan ko Allah na umaylay o siran na de pamaginuntulan ko masa akasendungi ran ko siksa na mataan aso bagernar ko Allah o langon gumataan aso Allah na maylot a maylot ikapaniksa. Masa at tap listen o siran a inunutan sumyamangunot kiran kakasandungan niran so siksa gup baka gigintasaan ni siran o kya kuyap taaniran. Na teroon o siran amya mangunot ha ubaadin bu akapakasoy tanu sa dunya kataplisin tanu siran sa lagi do kya taplisairan raktano. Lagi do to o kapaki ilay lain kiran o Allah kumagal bakiran amip senditiran gudisiran pemakaawa ko naraka. Hey mga manusia, kang kanukungan ni matatago ko lupa ahalal amapia. Gudin niyo pugunuti sa mga okit o syaitan ka mataanas kanian na ridway niyo amapayag. Ayabu ay psuguyan kanu na sumarata gusto pakasisingay gusto kipagang ko ba niyo ku Allah ko dinyo katawan. Na igira api terukiran na unutin niyo sa Quran initurun wala na teruuniran adi kaaya pagunutan namin na suukit amya taon namin ron sa mga loksami at iapiapan sa mga loksiran na daasabutiran amay tubog gudisiran makauntol na ayairan din pagunutan na ayarupaan o siran apamaratyaya na lagi durupaan o tau apapangainian pengainian sudah kenegian arwah sa kapananalo agu kapananawag. Siran na mga bengel, mga umaw, mga buta na siran na di pemanabot. Hey, sumiyamaratiaya, kangkano kung mga pipiak ko ini riski amirkano. Gupanalamatin niyo sa Allah o skano na skaniyang buip suswat niyo. Ayad na kiaramian kano na sumiyatay ada amasumbali. Gusto rugu, gusto sapu abubuy, gusto nga ni na ini panambay ko salako ku Allah. Nasa tawa kasengtan akna aba apa papangania ya guni di malawani na deedusa niya nun. Mataan aswala na manapi ang makalimuon. Mataan asusiran a papagumaaniran so initurun wala ko kitab gu ipamasairan uto sa arga amay to na siran man na daab kakaniran ap ketagu ko mga tianiran arwar ko apoy gudisiran ipimbitiara iyo wala ko alungan na kiamah. Gudinian siran sutin gu adna bagianiran asiksa amalipedis. Siran man so ini pamasairan ko kadedeg sa turuan gu ini pamasairan ko siksa so maap na saya nasiran amadres ko apoy. Gito man na sabab sa mataan na swalla na initurun yan so kitab arak so benar na mataan asusiran adasiran pagayunayon ko kitab na titu amyatago ko kasusurang amawatan ko benar. Kena aba kapia-pia so kipagadapan niyo ko mga parasyo ko tampar usbangan gusto sa depan na ugay na ayami pia-pia na so tau amnyarat yaya ko Allah. Gusto alungan na maure, gusto mga malaikat, gusto mga kitab, gusto mga nabi, gubigan ni nian ko tamukian ko kap kebubayain niya nun. So mga tunganay niyan, gusto mga wata ilo, gusto mga miskin. Gusto giing layalayag. Gusto o pamang ni, gusto pamangaon sa ginawa niyan, gu ini pamayan nagiyan so samboyang gu teunay niyan so zakat gu tumanan niran so diyan diiran igira amiyaka miyakin diyan disiran gu mga papantang ko masakit gusto kapakat talugdam gusto masa akapanan ang gulo o kambunuwae. Nasiran man sa umiyaman gimnar, gusiran man nasiran sa umiyaman ang gila. Hey, sumiyamaratyaya, inipaliugat rakano so kakitasi ko mga bubuno so maradika na ikitas ko maradika. Gusto oripan na oripan. Gusto babay na babay na sa tao aadin maapan nun asay ko pagarin niya na pakaunutan ko ada tamapia. Gutunayin ko mimaap so diat sa pia-piaan. Ginan ipilbulbuda nun apuun ko kadnan niyo gulimo. Nasa tawang bago sa rido ko oriano to na ad na bagyan yan asiksa ang malipdes na adin arkiyo si iko kakitas akaw yaguyag. Hey, ad na mga sabutian kaangkano makapananang gila. Ini paliuga terkano aigira amya karani ko isar kano so kapatay amay kapakabagak sa tamok so kitananan ko bagian o dua lokos gusto mga dadasag si iko ada tamapia kabnar ko kipananang gila na sa tao asambihin yan ko oriano kyan ganyan o nas so dusaon na si ibu ko mga tao apamanambiun mataan na swalla na pekenug ang matao, pepakanug ang matao. Na sa tao aad na kawanian, kumitanan akaribat udi na kandusa na gunian siran matanor na daadusan yan nun. Kamataan na swalla na manapi hamakalimuon. Hey, sumya maratyaya, inipaliugat rakano sa puasa alagid o kinipaliugat nun ko siran amyaw na anyo, ang kano makapananggila. Si iko mang alungan na mabibilang na sa tawa kapantagan rakano ap kasakit o di nasisi sa lakawan na gumakabuka na bayadin yan. So kadaklo, kaya bukaan yan si iko mang alungan asa lakaw na ad na inipaliugat ko siran adiron pumakagaga ap pedia apeng pengenengken o miskin. Na sadin sang gula-ula sa doon paliugatan amapia na gito ay tumuon na so kapu sa inyo tumurkan o skano na katawin niyo. So ulan-ulan a Ramadan na ron minipantag a kiniturunan ko Quran. Aturuan ko mga manusia gu mga rarayag a karina aturuan gu paduman. Na sa tao arumao terkano ko ulan-ulan a Ramadan na puwesaon na sa tao akapantagan na kasakit o di nasisi sa lakawan na gumakabuka na bayadin yan. So kadakal o kiabukaan niyan si iko mga alungan na sa lako. Kabayar kano wala so malbud na din yan kano kabaya so margen. Guan yung matarotop so bilangan. Guan yung maslaslas wala sa kaya turuan yan kano guan kano makapanalamat. Guigira ay niya ako harka o mga oripan ko na mata na sakin na marani tarimang ko so pangni o pangni igira amyang nirakan na tarima ako iran gu para tiyaya ako iran kaansiran makauntol. Yalal kanong ko gagawi ko puwasa so kapamakayan niyo ko mga karuman niyo kasiran inditar niyo naskano inditar niran. Katawan wala ang mataan askano na miyadura tiyo aginawan niyo na pia kataubat kanunian gupi maapan kanunian na imanto na pipaki puro raden kanu kiran gum bebenugan niyo so pitakdir kanu Allah gung kanu gu inum kanu taman sa mapayagir kanu so guris ama puti ko guris ama item a fajer urianian na tarotopan niyo so katigir sa taman ko gagawi gu di kanu kiran paki prurada magi itikaf kano ko mga masjid gitu in mga taman o Allah na dinyo pagubaya lagi denan a papayagan wala sa mga ayat yan ko mga manusia. Kaansiran makapananggila, gudinyo pagraba sa mga tamok o sabad arkano sa mukit sa kapanalimbut. Gudinyo tindan ko mga kukuman ka karabiyuso sabad ko mga tamok o mga manusia. Sa mukit sa dusa askano ng katawan nyo, ipagisiran arka so guna ko mga sinaribulan, terwang ka aginan na mga tuos ko mga wakto o mga manusia. Gusto kap naik haji na kena aba ka pia-pia sa so kasoldiyo ko mga walay si iko mga orian yan na ugaid na ayam mi pie-pie na so tao amin ang kila na sold kano ko mga walay si iko mga paitaw niyan gu kalakan niyo sa Allah kaang kano makasalang sa maliwanag. Napaking bunuway kano sa makapantag kulalan o Allah posiran at pemunur kano gudi kano malawani ka mataan na sa Allah na dinyan kebubayaan sa mga malawani. Gubunuan niyo siran api ande niyo siran matuon. Upakaawan niyo siran sa sadin akya, sa sadin sakya pakaawa iran kano, kaso kapanakuto nalawan ko kapamuno, na di kano kiran kimbu nuway sa Masjid al-Haram, taman sa disiran kano ron makimbunuway na amay ka makimbunuway siran kano, na bunuwa niyo siran lagi duuto abalas kuda pamaratyaya. Na amay ko gumnak siran manakuto na mataan aso Allah na manapi amakalimuon. Na pakimbunuway kano kiran taman sa maadin akapanakuto gumaadin sa agama okit ko kapagintaw arkuwallah. Na amay ko gumnak siran na daaridu inunta kuda pamaginuntulan. So ulan-ulan apagadatan na pantago ulan-ulan apagadatan. Gusto kipagadatan na maka kikitasa na sa tawa pengurawan kanu niyan na atuin niyo sa kanyan sa lagido kaya pangurawi niyan kanu. Ukalakan niyo sa mga galak niyo sa Allah, gutangkada niyo ang mataan at sa Allah na bebid o tabangyan so kipananggila. Nang gusto ka no kulalan ko Allah, di niyo pagnata aginawan niyo ko kabinasa. Kupiapia ka no, kamata na sa Allah na kaubayan niyan sa umipiapia. Natarotopan niyo so kap naik haji gusto umrah arko Allah na may kakabalambanan ka no na bagan niyo so malbud ko mga pamamagayan. Gudi niyo pagupawi sa mga ulo niyo taman sa diiraut sa mga pamamagayan ko darpayan na sa tawa kapantagan na kasakit terkano udi na adna sakit ko ulo niya na papaliugatan. Paliugaton so pidya kapusa. Udi na kasid ka, udi na kasumbali sa kambing na may kasumarig ka no na sa tao ang mapilihan sa umra kaunaan o kapnaik haji na paliugaton sumalbud kumang pamamagayan na sa tao di makatuon na pusa sa talo alungan si ko kapnaik haji gu pito alungan igiramiya kabaling kano gito na sapulo at arutok. Gito na si ko tao ada mabaloy sa pernian o ba kibabaling ko ubaya Masjid al-Haram na kalakan niyo sa Allah. Gutangkadan niyo ang mataan na sa Allah na maylot ikapaniksa. So kapnaik haji na mga ulan-ulan aki ka pupunto na sa tao ang magikram roo ko kapnaik haji dada ka pamakay sa babay guda kanderwa ka guda ka pepawala si iko kapagikram ko kapnaik haji na sa din sa mapunggulaulan niyo na san sa mapunggulaulan niyo ang mapiyana katawan sa kanyan wala na peluto kano na mataan aaya mapia loto na so kapananggila. Gukalak na ko niyo hay adin ang mga sabutian. Daadusan niyo ko kang babanug iyo sa limo. Apuun ko kadna niyo na amay ko gumanat kano sa Arafat na sebut niyo swalla ko ubay o masar al-haram. gup sebutanius kanian sa kyang guna naunian rekano ka mataan aya betad yuku unaan na aya na peden kumya nga dededeg. Orianian na genat kanu sa sadin sa penggenatan o mga manusia gupeng ni kanu sa maap kwalla. Mataan as wala na manapi ang makalimuon na amay ka makapasadius na amay ka mapasadyo sa mga okit yu ko kapnik haji na tatadmin yu swala lagi do katatadmin yu ko mga lokos yu o di na lawanan akapananadum na adin apad ko mga manusia at tao agi tero sa kadna nami bagi kaming kasi sa dunia na debagyan niyan ko akhirat at amapian na adin na padkiran agi itero sa kadna nami bigi kaming kasi sa dunya sa mapya gusa akhirat na mapya gulidasin kaming kakusik sa kunaraka. Siran man na adna bagian iran akapiaan puun ko pinggal bakiran na swalla na magaan ikapamagitong na psebut niyo swalla si ikumang alungan ang mabibilang na sa tao ang magalok-alok gumanat sa minak kudu alungan na dadusanian na sa tao ang makauri na dadusanian si ikot tao ang yanang gila na kalakan niyo swalla gu tangkada niyo ang mata anas kano ron kano plimuda na adin apad ko mga manusia a tao ap keswat ka o kataroyan si iku kawiyaguyag ka o dunia gu giin yan saksiin swalla ka madadalam ko puso yan takinuba askan yan ilibya pawal na igira amya katalikod na lumalakaw ko lupa ka maminasawon gu prerataan yan so mga pergusu mga wata pangangayaman na swalla na din yan kabubayaan so kapaminasa. Ay gira piteroon akalakan ka swalla na awidans kanyan o maratabat si ikudusa na ayad na kabulusan yan na sunaraka jahannam ami keratarata adarpa. Na adin na pad ko mga manusia ataw aginian pesaan na ginawanian ko tuntot ko mga ikasuswat wala na swala na makapadiin ko mga oripan yan. Hey, sumya marateya, sold ka no ko Islam sa kalangulangwan yan. Gudin yu kedega sa mga okita syaitan ka mataan na skanyan na riduay niyo ang mapayag. Na amay ko sumilay ka no ko oriano kaya pakataling umarka no o mga rarayag akarina na tangkada niyo ang mataan na swala na mabagr ang maungangan. Baadun na penayaw niran arawar ko kapakataling umakiran wala ang mapuro agumala si iko buntal adumada iton sabab ko kalayan ang matatago ko miyageng kapengkap agabun gusto mga malay kat gumita man so kukuman kasi ibu pakanduda ko Allah sumanga kukuman isyaan ko isen ka ko mga muriata o Israel pira ini bagaya mikiran at tanda amarayag na sa tawa sambihin niyan so limu Allah ko uriya na kapakatalinguman niyan o na mataan na so Allah na maylot ikapaniksa. Piperasan ko siran ada pamarateya sa kawiyaguyag ko dunya go pamagran nangiran sumya marateya na so siran amya mananggila na makaumbukiran ko alungan na kiyama kaswala na priskian yan so tau akabaya yan so di kasar apandapat. Mia adin sumanusya ko okit ay sa nasiugu wala sumangan nabi a pamanutul ko mapia go pamakaiktiar go piakaturun yan a babidiran so kitab abna kaanyan makukum sa mga manusia ko di Iran pagayunayunan na daas sumyurangon arwar ko siranuto abiganon ko orian o kaya pakataling umakiran o mga rarayag ak karina kadengki ko siran amia maratiaya na tiro Allah so mia maratiaya si ku dairan pagayunayuni ku benar sabab sa idinian kasu Allah na turunyan so tau akabayan ku lalan amatitu beniut tiari ma apakasold gano ku surga adar kanu makatalingu masu lagi dumia katalingu maku siran uto amia ipusku miauna aniyo amini suga kiran so masikot gusok karo masayan gumia aruraya siran taman sa giimatero sugu agusumia mamaratiaya apadien aande so tabang wala panudan ka mataan na so tabang wala na marani ipagisi iran ka o antunai ka pamamagairan na tiruang ka asa din sa ipumamagay niyo amapia na bagian umbala aloks gusto mga dedesegu mga wata ailo gusto mga miskin gusto giimlayalayag ang makakadiet Amia kakawang salala na sa din sang gulaw-law aniyo amapia na mataan na suwala na katawan niya no to. Inipaliugat rakano so kapaking bunuway ko mga kapir as kanian na ipagwadiyo na tatana aadin na ipagwadiyo aayar kanong mapia. Gutatan na aadin na kububayaan niyo aayar kanong marata na suwala ay matao na skano idi mga tatao. Ipagisairan raka ya Muhammad so ulan-ulan apagadatan so kambunuway ron. Na terwang ka asukang bunuway ron na malaadusa gusto kaalangi kulalan wala gusto kaong kiraon gusto kaalangi ko masjid al haram gusto kapakawon ko tauro na lawan roo amala adusa si ikwala gusto kapanakoto na lawan amala adusa adi so kapamuno na disiran genek sa kapem Muno wa iran rekano, taman sadikano iran mapaka awaku agamani o kegegeran. Nasa tau ang mawarkano ku agamanian na gumate akapantagan, matay akapantagan askanian na di mapaparateya na siran man na miailang so mga galbukiran si isa dunia gusa akhirat. Kasiran man ni mga tau kunaraka sarun siranun din makakala. Mataan aso siran Amnya maratya ya gumiyama nugalin sa inged, gumiyama na guntaman si iko. Lalan wala nasiran man ipakaarap kulimu wala kas wala na manapi amakalimuon. Ipagisiran ka so pakabrag gusto kang dermat. At terwang ka adin amadadalam sa dua o tua dusa amala gumanga. Guna arko mga manusia sudusa sa dua uto na mala adi sugunaw na ipagisiran ka o anto na ipamamagiran na terwang ka aso kalawan ko hadiat yo lagi daya akapa payagar ka no Allah kumang ayat kananiyo mapamimikiran si isa dunia gu sa akhirat gu ipagisiran ka sa mga wata ilo na tiruang ka aso kompya ikiran na ayam apian na upkisaw kanukiran sa kawiyagan na mga pagarin yung siran ku agama kaswala na matutendu iyan so peminasa ku pengumpia. Na o kabaya wala na mataan akapaka regnan kanunian mataan na swala na mabagra maungangan. Na diniw pangaruma sa mga pananakuto ang mga bubay taman sa disiran maratyaya ka mataan na suuri panabubay amia ratyaya na tumu adiso pananakuto a bubay apiapan maswat kanunian. Gudiniw ki pangaromaan ko mga pananakuto sumya maratyaya abubay taman sa disiran maratyaya ka mataan na suuri panamama amya ratyaya na tumu adi so pananakuto amama apiapan maswat kanunian siran man na ibtuwagiran so naraka na swalla na ibtuwagin so surga gusto maap sabab sa idinian gupayag niyan so mga ayatian ko mga manusia kaaniran katadmi na ipagisiran ka so hide na terwang ka askanian na marsik na gnekin yung mamakay so mga babay ko masa o hide gudi kanukiran pagubay sa kandima taman sa disiran makasuti na amay ka makasuti siran na sungkanukiran sa sadin sa sugo buen rekano Allah mataan na swalla na kububayan yan sa mga bara taubat gu kububayan yan sa mga bara suti so mga karomanyo na babaso kayo na sungkano ko babaso kayo sa sadin sa kababaya kabaya iyo gu unaan niyo sor ko mga ginawa niyo na kalak niyo swalla gu tangkada niyo ang mataan na skano na miptuna iyo skanyan na panutuling ka sa mapya sumya maratyaya na dinium baluya so kasapa ku Allah makapantag ko mga sapay iyo abalamban o kapiepia niyo gusto kapangungunutan niyo gusto katanuran niyo ku mga manusia kaswalla na kenegyen pagkanaga matao, dirkano isiksa wala so dambaba ako mga sapa iyo na ugay na isiksa yan kano so pimbaba o mga puso iyo kas wala na manapi amatigra. Bagyan o siran api sa paaniran sa diran pamakain so mga karumairan so kanayaw sa patulan. Na amay ka induduran na mataan na swalla na manapi ang makalimun. Na amay ka tanto niran so kamblaga na mataan na swalla na paka nagamataong. So piyamanalak na magniran so mga ginawairan kung masa o talo ahayd na dikiran kapakay ibayran pagmaaso Inadn wala ko mga tianiran. Tianiran usira na paparatiayaan. Paparatianiran swala gusto alungan na mauri. Na sumanga karumairan ikapapatutan ko kabalingikiran sang kutu amasa. Kabayaran su katanuran na adn abagyaniran akabnar alagi dukabnar kiran. O mga mama si iku ada tamapia. Guad na bagyan o mga mama amiyo. Umbawiran ko mga babay na swalla na mabagra mga maungangan. So kamblaga adin akambalingan naon na makadua na balingin niyo siran ko ada tamapia udi na butawan niyo siran ko okay tamapia na dirkano kapakay ubakano kuwa ko betang minibigay niyo kiran sa may tubo. Inuntabu ubayran ke wanan adua sudiran kauntola ko mga taman wala. Amay kaikuan niyo sudiran kauntola ko mga taman wala na dedusairan ko kitendanan ubabay gito ay mga taman wala na dinyo tuplawan ni ka sa tao alawanan niyan sa mga taman o Allah. Nasiran man, nasiran sa mga darwaka. Na amay ka imblag yan sa ikatlo na dirun ka pa ay kuryan to taman sa di makapangaruma. Taman sa di makipangaruma sa karuma asala kauron na amay ka imblag umiang aruma ay kaduan na dadusairan ko kikasoiniran ko kakawing. Amay ka magdairan akauntoliran sa mga taman o Allah na giyaya i mga taman o Allah apayag niyan ko pagtaw akisasabot. Naigira a inimblag yu sa mga babay na gusiran proten ko idairan na balingin yu siran si ko adat amapia udi na butawan yu siran si ko adat amapia gudin yu siran balingin sa kapaki prasaya ko. Maka pembebakano na sa tao ang gulaw laro o na sabnar amia binasan yan aginawan yan na dinyong baluya so mga ayat wala akasandagan gutadminyo so limur kano wala gusto initoro niyan kano akitab gu ungangan aipapangut tuma niyan kano to na kalakan niyo sa Allah gu tangkadan niyo ang mataan aswala Allah na katawan niyan sa langwan taman. Naigira inimblag yu sa mga babay na gu siran rautan ko idairan na din yu siran pagrenang ko kapaki pangarumairan ko mga karumairan igira amia gayon siran ko ada tamapia. Yuto na ipengdao ko tao, ipagandaw to ko tao apadrakanu apaparatiyan niya na swalla gusto alungan na maori. Dito man ilabi apakaumpiyar kanu gulabi apaka sote na swalla imatao na skano idi mga tatao. Na sumanga ina napakasusuwairan sumanga watairan sa dua ragun atarotop adua uto si iku tao akubayan na katarotopan niyan ko kapakasuso na paliugat ko ama so pagperkiran gusto ditarniran si iku adat amapia ada ipaliugat ko baraniawa arwar ko kagaganian dirasain so ina sa sabab ko watayan gudi pakaragnan so ama sa sabab ko watayan na paliugat ko waris kuwama so lagi duto na amay ka kabayairan na kapakagnekaon sumuso sa piyagayunan niran gu kya pagudasaan na dadusairan nun. Amay ka kabayay yu to. So kapakasuswan niyo kung mga watayo ko sala ko kung mga inairan na dadusan niyo igira aminibagay niyo kiran so tanda niyo kiran siya ko adat amapia. Na kalak niyo swalla gu tangkada niyo ang mataan na swalla na sugiin niyo gulaulaan na pagilay niyan na supamatayar kanu aad na kibaga kiran na mga karoma na maggeniran so mga ginawairan sa patulan gu sapulo gawain na may kaira raut siran ko ideran na dedusan niyo ko kinggulalan niran ko sisi sa ginawairan. Siya ko adat amapian na swalla na so giin niyo gulaulaan na kaipian. Na dedusa niyo ko ini pangilatiyo agaray ko mga babay balo o di na piagnesiyo si ko mga ginawa niyo. Katawan wala ang mataanas kano na kakaramiyo siran na ugay na di kanukiran pakipasada sa masulan. Inunta o aya terwa niyo na kataro apatot gudinyo pakatanaan so katangkad o kakawing. Taman sa diiraut sa ida ko tataalikanon na tangkadan niyo ang natanas wala na katawan niyan so sisi ko mga ginawa niyo. Naiktiyari niyo skanian gutang kada niyo ang mataanas wala na manapi ang matigra. Dadyusan niyo ang may kaimblag yu sa mga babay ko daan niyo kiran pan kapamakaya. Gudapan ang miya payag yu kiran na betang na begin niyo siran sa ipakapiya ginawairan. Paliugat ko kawasa so pantag o guusian gu paliugat ko kasisimpitan so pantag o guusian a pumgayan si iku adat ama pia kabnar ko mi pia pia na amay ka imbelagi usiran ko dan yukiran pen kapamakaya sabnar a adenam ya payagi yukiran na betang na ibegan yukiran so sabagi ko na so sabagi a miya payagi yu inun tao maap siran udina maap so sisi isa tangan yan so katangkede katangked o kapangaruman na so kap maap yu na ayam marani ko kapangunutan na dinyo pakalipati so kya paka diyer kanu. Mataan na swalla na sugiin yung gulaulaan na pagilay niyan. Siapa niyo sa mga sambayang gusto sambayang asar amila lebih gu pamayandag niyo harakwalla sa titu kapapangunutan niyo na amay kakawan kano na sambayang kano aplalakaw kano o di na kukuda kano na amay kasumarig kano sa sabutan niyo swalla sa sambayang kano sa mana asusin daw niyan kano adinyo katawan. Asusiran apamatay erkano gu adin ag kegenatan niran na mga karuman na tanan niran aadin abagiyan ng mga karumahiran a pagperso pagpersa taman ko sa ragun sa disiran pakaliyon na amay kalumyo siran na dadusan niyo si ko kining gulalan niran ko sisi isa ginawairan aada tamapya na swalla na mabagir amawangan na adin na bagian o piyamanalak a pamumagayan si iko adat amapya kagnar ko kipananang gila lagi duto o kap payaga kano Allah ko mga ayat yan. Kaanyo giimang gede-gede. Bangkada katukoy. So, siran amia mga hawa ko mga ingdiran asiran na beribu-ribu sa pangali ko kapatay. Na pitero kiran wala amia matay kano. Urian yan na inuyag yan siran mataan as wala ititu amala igagaw ko mga manusia na ugaid. Na kadaklan ko mga manusia adisiran penalamat. Na paking bunway kano sa lalala ku Allah gutang kedan yu amata anas wallah na pakaneg amata o so sadin sa tao apagutangan nian su Allah sa utang amapia na tekepenianun na ketak-ketakep amadakal ka su Allah ipsikot gupluwag gurun kano pemakan duda bangkada katukawi su mga nakuda ku mga muriataw o Israel amiauriano Musa guweni na pitiruiran ku nabiran ang samaon apakatindigi kaming kasadato kamakimbu nuway kami salalan ku Allah pitiro yan a uba-abadin amay ka ipaliuga terkano so kambunuway na di kanubu makimbunuway. Pitiro yan a ino kami di pakimbunuway sa lalan ko Allah. Asabnar a piyakaawa kami ko mga ingdamigo pirabay so mga wata ami. Nagwani a ipaliuga kiran so kambunuway na tomia likod siran. Inunta so maito mitalimbaga kiran na swalla na katawan yan so da pa maginuntulan. Na pitero kiran unabiran ang mata na swalla na piyakatindigyan kanuso talat adato. Pitero iran na ande manaya e kakapatutun o kapendeto inian kami as kami ititua kapapatutan ko kadato. Adis kanian gu de begisa kakawasaan na tamok. Pitero iyan ang mataan na swalla na tinindusian kanu. Skanian gu piyakalawanian sa kalaku katao gusto lawas na swalla na mganian ko kapaaryo sa tao ang kababayan. Kabayayan na swalla na mata maginawa ang matao. Na pitero kirano nabiran ang mataan ayatan da o kadato yan na makatalingumar kanu so kaban ang katataguan sa sarig apuun ko kadnan niyo gusto mga lamba ko paninggalan o musa gusto haron at pagawidan sa kanian o mga malaikat mataan na adin ang matataguro uman at titu at tanda abagyan niyo oskano na mapaparatiaya. Nakagi alumyo so talat Arrakis o mga tantara iyan na pitiro iyan ang mataan aswala na adin a itupengian kanu alawasay na sa tao aminumon na dirkan dirakan pad na sa tao adiron tumaam na mataanas kanin na padrakan inunta so tao isandukian sa sasanduk so lima niyan na miyamang inumsiranon inunta so maito a padikiran na kagi ang maripagyan ito na skanya na gusto miyamaratyaya a padiyan na pitiro iran ada kapaka ato tanu sa alungan niya la alungan na iku jelat aguso mga tantara iyan na pitir o siran at tatang kadiniran ang mataan na siran na mipto na iran so Allah amadakal apagtaw amayto amyakapagas sa pagtaw amadakal sa sabab sa idin idin wala kaswala na bibid o tabang iyan so mga papantang na guwa ni amaki prayara siran ko jelot aguso mga tantara iyan na pitir o iran na kadna nami sampurna kaming ka sampurna angkar kami so kapantang gupaka bekenang ka so mga para-para migu tabangi kaming ka kupagtaw ada pamaratyaya. Na miya pagasiran so pagtaw a jelot sabab sa idin wala gumia buno o Dawud sa jelot gu ini bagayron wala so kada to gusto ungangan no ungangan gu inin daw niya nun sunganin ak sunganin akabayayan na udar na o Allah so mga manusia. So sabad kiraan sa minggulalan ko sabad na miya binasa din sa lupa. Naugayid na sa Allah na malay gagaw ko mga kaadin. Gito man sa mga tanda o Allah apang adia na mirka. Uto ya Muhammad ayab tadian na benar na mataanas ka na pedin ko mga sugu o Allah.